Эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Курс еўра працягвае зніжацца і ў панядзелак дасягнуў мінімуму ад красавіка 2006 году. У беларускім кошыку валют еўра працягвае падаць адносна беларускага рубля, а даляр даражэць. Як адбіваецца патаненне еўра на беларускай эканоміцы і фінансавай сістэме, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Падзенне еўра адбываецца на фоне паведамленняў пра тое, што даўгавы крызіс Грэцыі, якая апынулася на мяжы дэфолту, можа перакінуцца і на Вугоршчыну. А паводле экспертаў Міжнароднага валютнага фонду, Іспанія мае патрэбу ў радыкальнай рэформе працоўнага заканадаўства і пенсійнай сістэмы, а таксама ў экстранай кансалідацыі банкаўскага сектару. Паводле начальніка ўпраўлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатолія Драздова, падзенне еўра па вялікім рахунку не закранае банкаўскую сістэму Беларусі. Разумеется, если там у отдельных банков, у которых уставный фонд сформирован евро, у нас есть такие банки. Возможно, это все убытки, но ничего страшного, компенсируют на другом. У них сейчас, конечно, определенно есть, возможно, какие-то небольшие затруднения, что в пересчете на рубли снижается их уставный фонд, поскольку евро дешевеет. Но поскольку мы до сих пор считаем уставные фонды в евро, так что проблем нет. Что до экспорту и импорту, да тут, поводле господара Дроздова, двоякий процесс. Если предприятие продает свои товары в страны Европейского Союза за евро, естественно, они получают выручку в меньше в рублях. Но если же эти же предприятия импортируют комплектующие опять-таки из Европейского Союза, то это компенсирует. То есть никаких, так сказать, глобальных проблем в связи с падением курса евро для белорусской экономики и не просматривается. Поводле господара Дроздова, сярод насельніцтва Беларуси няма таких тенденций, каб массово сдавали евро и купляли доляры ці российские рубли. У нас евро традиционно не было так популярен, как доллар США, а после осени 2008 года, когда евро первый раз упал, доверие к этой валюте у населения было подорвано. Поэтому люди больше переориентировались на доллар, и нынешнее падение уже не затронуло значительную часть населения, которая имеет валютные сбережения. Просто по той причине, что у них евро уже не было. Другое дело, что с начала года продолжается устойчивый тренд, что население валюты больше продает, чем покупает. Финансовый аналитик Сергей Чалы означает, что падение чужой валюты для Беларуси не имеет особливого значения, але існуют страхи, что это может привести до краху особных удельников финансовой системы еврозоны буйных банков. В этом случае не только для нас, но и вообще для всего мира последствия будут очень нехорошие. Это однозначно будет повторением примерного сценария осени 2008 года, когда моментально закрылись рынки капитала. Это очень, очень тяжелая ситуация, потому что недоступность кредита автоматически означает падение реального сектора и производства. Мы страна с дефицитом платежного баланса, то есть нам для того, чтобы поддерживать уровень экономики и потребления, который у нас есть, нам нужно внешнее финансирование. Поводле экономиста Леонида Злотникова есть плюсы и минусы от падения евро для белорусской экономики. И коли белорусы будут ездить у Европу со своими евро, то яны амаль что ничего не губляют. Ясно, что за евро уже у Беларуси можно будет купить меньше. И курс может быть низким. Это страты. Страты так само у фирм будут, потому что есть некий экспорт в Европу, особливо экспорт нафтопродуктов, а мы что весь экспорт туда идет, нафтопродуктов, то каштовность экспорта, покупнинская здольность экспорта, это снизится. Клиенты, которые экспортуют Европы, нечто стратят. Еврозвяз робит шерах заходов для того, как еврозона зусім не обрынулася. Чего ж чекать далей? Господар Злотников отзначил. Стадо еще такое тяжкое финансово, что может навод быть и такой совсем трагичный вариант, когда может рухнуть вся эта валюта европейская и валютный связь. Но это вельми такая крайняя мощность. Гаварыў эканаміст Леонід Злотнікаў. Якую карысць могуць атрымаць беларусы ад зменаў валютнага курсу? У прыватнасці, зараз выгадней паехаць на адпачынак у краіны зоны еўра альбо набыць тавары, завезеныя з Еўропы яшчэ да абвалу еўрапейскай валюты. З падрабязнасцямі Богдан Орлоў. Паводле словаў супрацоўнікаў менскіх пунктаў абмену валюты, працяг паніжэння курсу еўра не выклікае сярод кліентаў вялікага ажыятажу. Еўра можна даволі вольна і купіць, і прадаць. Аднак многія мяркуюць, што выгаду ад абвалу курсу еўра варта шукаць не ў абменніках. Падзенне курсу еўра выклікала часовае паніжэнне коштаў на некаторыя тавары, імпартаваныя ў Беларусь з краінаў еўразоны, напрыклад, на тэхніку ці будаўнічыя матэрыялы. Вось што кажа з гэтай нагоды Мікола, бізнесовец, які займаецца займаецца імпартам у Беларусь гішпанскай керамічнай пліткі. Зараз для беларускага пакупніка сапраўды кошты на пэўныя еўрапейскія тавары яны знізіліся, дзякуючы таму, што курс еўра да беларускага рубля стаў значна меншы. Аднак трэба ўлічыць, што ў беларускіх умовах, хутчэй за ўсё, гэтыя кошты яны застануцца толькі да тае пары, пакуль партыі тавараў, завезеныя раней, не будуць прададзены. Беларускае мытнае заканадаўства, яно, скажам так, абараняе беларускага вытворцу. Мытнікі пры ўвозе імпартных тавараў, якія маюць беларускія аналагі, яны маюць пэўныя індыкатыўныя кошты, зафіксаваныя ў далярах. І ніжэй за гэты індыкатыўны кошт імпартны тавар, у прыватнасці еўрапейскі тавар, завесці немагчыма. У хуткім часе, калі у імпартэраў скончацца іхныя запасы, яны прывязуць новы тавар, і на мытні яны будуць вымушаны заплаціць павышанае мыта, і гэтая розніца яна пойдзе ў кішэню беларускай дзяржавы, а не дапаможа ашчадзіць звычайным пакупнікам на гэтай сітуацыі са зніжэннем еўра. Самічная плітка вытворчасці завода Керабен з Іспаніі, якая была ў лютым зафіксавана па кошце 125 тысячаў за квадратны метр, зараз яе можна набыць па 98 тысячаў за квадратны метр, аднак такі кошт застанецца толькі да распродажу той партыі, якая была завезена раней. Расказваў бізнесовец Мікола. Пэўную эканамічную выгоду можна атрымаць, набываючы турыстычную пуцёўку ў краіну еўразоны. Кошты на туры зафіксаваныя ў еўра, а разлікі праводзяцца ў беларускіх рублях, кажа Святлана, менеджер адной з менскіх турфірмаў. Турысты именно ловілі такую возможность, і некоторые приходили, бронировали страны Евросоюза. В принципе, они не объясняют нам, почему они в еврозону едут, но выбирают достаточно много. Ну вот Испания в основном, с Грецией очень хорошо, Кипр. Аднак пра вялікі ўсплёск турыстычнай актыўнасці ў кірунку заходняй Еўропы казаць не даводзіцца. Вельмі папулярнай у беларускіх турыстаў застаецца Турцыя. Паводле слоў спецыяліста па турызме Аляксандра, які працуе ў адной з турыстычных агенцыяў Берасця, прычына гэтага простая – туды танней, чым у Еўропу. Фактор играет самую значительную роль. А Турция значительно дешевле выходит, чем Европа. Турцию 100% лучше ехать с долларами. Просто если не менять в официальном банке, то турки приравнивают 1 евро равно 1 доллар. Болгария, получается, уже полностью идет в евро, а в Египет лучше все-таки вести еще доллары. Меркаванне супрацоўніка турыстычнага агенства Аляксандра. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш пра сітуацыю з курсамі валют вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Чаму ў ідэалагічна аднародным беларускім незалежніцкім блоку канфлікты такія жорсткія, як і ў былых аб'яднаных дэмакратычных сілах? Ці прыйшлі арганізацыі БНБ да згоды наконт працэдуры вылучэння адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары? Пра што сведчыць вялікая колькасць палітыкаў, якія сёлета заявілі аб намеры балятавацца на прэзідэнта? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць палеміку намеснік старшыні руху за свабоду Юрай Губарэвіч, сустаршыня незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях пазней, і таксама пазней тэкст яе мае з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Сёння пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі: лідар партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік Яраслаў Раманчук, міжнародны сакратар партыі Андрэй Дзмітрыеў, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У інтэрв'ю з Атавы Анатоль Лябецька расказаў нашаму радыё пра мэты паездкі. Конечно, Канада это не США и не Германия, але разом с тем, эта страна еще не открыта для прихильников перемен у Беларуси. И мы рубим такую первую спробу. И, здається, она может быть вельми удалой, так плануется встреча на вельми высоким узровне. Именно это Харпер, премьер-министр, сегодня является наибольш таким принциповым и последовным с заходних политиков. У нас плануется слухание у парламенте. Я лечу, что это вельми важно, вельми истотно, где под люди выступают под присягой и отказывают за каждое свое слово. У нас завтра будет прессовая конференция. Я думаю, что информация про Беларусь разойдется широко не только сярод политичных колов, але и сярод звычайных громадян Канады. Мы будем сустракаться с человеком, який будет претендовать узначалить посаду президента парламентской ассамблеи АБСЕ. Это канадец. Так что тут есть и новый накерунок для працы, для поповного месседжа. Для нас главная поездка у Оттаву, а у Вашингтон мы якби заедем так по дорозі, каб сэкономіць час і фінансавыя ресурсы. Тым не менш, у нас плануецца сустрэча ў дзярждэпе і ў кангрэсе, і з прадстаўнікамі неўрадавых арганізацый. У нас ёсць ясны і зразумелы мэсэдж. Мы б хацелі, каб амерыканская палітыка захоўвала пераемнасць і была паслядоўнай. І я думаю, што у нас ёсць аргументы, каб падмацоўваць вот гэтую тэзу і гэта бачанне. Еўрапейцы паспрабавалі інакш працаваць у Беларусі, не атрымалася. Гэта азначае, што ну як мінімум не трэба шарахацца і кідацца з адной крайнасці ў нейкую іншую. Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. А на паездку беларускіх палітыкаў у Канаду і США ўжо рэагуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Сегодня возможный будущий президент Романчук и возможный будущий премьер-министр летят в Канаду, а затем в Америку. Вопрос, зачем? Просить деньги или искать избирателей? Так, может быть, лучше было бы, если бы они время это использовали с пользой и съездили в Столбцы или в Горки? И вопрос второй. Как может быть человек, я имею в виду Лебедька, премьер-министром, который десятилетия уже нигде не работает, не знает ни экономики, не знает ни промышленности и прекрасно живет на иностранные гранды. К чему он может довести экономику? Лукашенко, когда баллотировался на пост президента, хоть был, как говорят, колхозником, плохо ли он хорошо руководил колхозом, но он хоть в жизни был в Беларуси, а ведь Лебедька этого ничего не имеет за душой. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве пра інфармацыйны скандал паміж Польшчай і Расіяй вакол скрадзеных банкаўскіх картак адной з ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Курс еўра працягвае зніжацца і ў панядзелак дасягнуў мінімуму ад красавіка 2006 году. У беларускім кошыку валют еўра працягвае падаць адносна беларускага рубля, а даляр даражэць. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоля Драздова, падзенне еўра па вялікім рахунку не пагражае банкаўскай сістэме Беларусі. А 21 жніўня пачнуць дзейнічаць змяненні і дапаўненні ў кодэкс аб зямлі, якія ў прыватнасці дазволяць перадачу зямлі пад выплату рэнты. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У беларускіх рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя народнага пісьменніка Васіля Быкова. Ініцыятары акцыі абвяргаюць чуткі, што рэпрэсіі супраць кампаніі «Гавары праўду» спыняць іх барацьбу за ўшанаванне памяці пісьменніка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Інфармацыйнай вайной паміж Польшчай і Расіяй ўжо называюць некаторыя польскія аглядальнікі спрэчкі вакол скрадзеных банкаўскіх картак, адной з ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага Ту-154 пад Смаленскам, сакратара Рады аховы памяці змагання і пакутніцтва Анджэя Пшывозніка. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі. Паводле прэсавай сакратаркі акруговай пракуратуры ў Варшаве Манікі Левандоўскай, у перыяд з 10 па 12 красавіка крэдытнай карткай Анджэя Пшывозніка разлічваліся 11 разоў на агульную суму каля 6 тысячаў злотых. Гэта прыкладна 2 тысячы даляраў. Першая выплата мела месца. Першы раз карткай скарысталіся праз 2-3 гадзіны пасля катастрофы. 3 гадзіны па катастрофе. Заявіла спадарня Левандоўска ў панядзелак. Між таму першыню пра тое, што карткі Анджэя Пшывозніка скралі, напісала напрыканцы мінулага тыдня аўтарытэтная польская газета «Рэчпаспуліта». Журналістам гэтую інфармацыю пацвердзіла жонка спадара Пшывозніка Юланта. Скандал, аднак, разгарэўся ў нядзелю, калі ў этэры камерцыйнага радыё Z прэсавы прадстаўнік ураду міністр Павел Гразь сказаў наступнае. Вельмі хутка, дзякуючы сярод іншага супрацоўніцтву агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы ды расійскіх службаў, былі затрыманыя трое супрацоўнікаў АМАПу, якія здзейснілі гэты ганебны ўчынак. Цяпер яны арыштаваныя, чакаюць на працэс і вырокі. Расійскі бок адразу ж адкінуў гэтае вінавачанне, назваўшы іх сярод іншага блюзнерствам. У гэты ж дзень прадстаўнічка агенцтва ўнутранай бяспекі Катажына Канецпольска-Рублеўска заявіла пра тое, што арыштаваныя не трое, а чацвёра падазраваных, і не амапаўцаў, а жаўнераў. З гэтым у панядзелак пагадзіўся і Павел Грась, заявіўшы, што памыліўся, назваўшы жаўнераў амапаўцамі, ды падкрэсліў, галоўнае, што вінаватыя знойдзеныя і затрыманыя. Дагэтуль ад расійскага міністэрства ўнутраных справаў ніякіх пацверджанняў аб затрыманнях ці то амапаўцаў, ці то вайскоўцаў няма. Прадстаўнікі польскай апазіцыі ў сваю чаргу заяўляюць, што падзеі вакол скрадзеных картак яшчэ раз даводзяць, што польскі бок памыліўся, пакінуўшы следства ў руках расейцаў. З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і мы вяртаемся да беларускіх падзеяў. У рэгіёнах Беларусі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя народнага пісьменніка Васіля Быкава. Ініцыятары акцыі абвяргаюць чуткі, што рэпрэсіі супраць кампаніі «Гавары праўду» спыняць іх барацьбу за ўшанаванне памяці Васіля Быкава. Пра новыя падрабязнасці акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік. Гарадзеншчына. У Горадні, дзе Васіль Быкаў пражыў 25 год свайго жыцця, дагэтуль няма вуліцы яго імя. Грамадскія актывісты супраць такога беспамяцтва, і іх падтрымалі ўжо многія землякі, удакладняе Міхал Карневіч. Гарадзенскі актывіст «Гавары праўду» Ігар кажа, што за наданне адной з вуліц Горадні імя Васіля Быкава ўжо сабрана звыш 2000 подпісаў. З яго слоў травенскія ператрусы не запалохалі актывістаў. Праўда, аркушы, на якіх было каля 300 подпісаў, міліцыянты тады сканфіскавалі і дагэтуль не вярнулі. Ну, зараз можа нават больш здраць, чым першыя тыдні. Я не бачу там нічога такого супрацьзаконнага, збор подпісаў за тэрмінаванне вуліцы імён беларускага пісьменніка. Паколькі там это былі такія тэхнічныя праблемы, там штату тэлефона не было нават пасля ператрусаў гэтых, як бы там замарудзілася справа. А цяпер як бы зноў сталі на рэйкі старыя і паціху едзем далей. Яшчэ адна актывістка кампаніі «Гавары праўду» Ірына таксама збірае подпісы пад зваротам, каб назваць вуліцу ў Горадні імем Васіля Быкава. Ірына дзеляцца ўражаннямі пра тое, як людзі ставяцца да гэтай ініцыятывы. Амаль што ўсе пазітыўна і з ахвотай падпісаліся. Казалі, што гэта вельмі добрая акцыя, што яны згаджаюцца тэрмінаваць вуліцу на імя Васіля Быкова, таму што, ну, звычайна у нас сустракаюцца вуліцы з назвамі савецкага часу. Таму нармальна, пазітыўна, вельмі пазітыўна ставіліся. Амаль што ўсе. Магілёўшчына. Збіраюць подпісы за вуліцу Быкова і на Магілёўшчыне. Як праходзіць кампанія там, апавядае Андрэй Белагубаў. Больш за 800 магілёўцаў выказаліся за наданне адной з цэнтральных вуліц Менску імя Васіля Быкова. Магілёўская актывістка Аксана Закрэўская твердзіць, што праблемаў са зборам подпісаў няма. Людзі ахвотна падпісваюцца і абураюцца, што вуліц Быкова ў гарадах Беларусі дагэтуль няма. Я не думаю, што какие-то проблемы будут. Имя Быкова достаточно нейтральная такая тема. Никакой тут подоплеки нет, где есть желание, чтобы была улица Быкова в Минске, чтобы осталась память об этом человеке. Чем больше количество подписей, тем больше внимания, и у властей не будет возможности отказать от переименования. Сямёра актывістаў збіраюць подпісы за вуліцу Быкава ў Бабруйску. Патрыятычную ініцыятыву падтрымалі каля 600 мясцовых жыхароў. Пераслед актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» адбіўся на людской актыўнасці. Так все это знают, что я уже пострадала. И стали немножко побаиваться. Раньше более охотно как-то подписывались. Так люди, интеллигенция мне подписывалась, мне учителя по белорусской мове подписывались. Зазначае бабруйская актывістка Алена Мядзведзева. Яна збірае подпісы на бабруйскім цэнтральным рынку. У райцэнтры Бялынічы мясцовыя актывісты збіраюць подпісы за вуліцу Быкава непоўныя 2 тыдні. Паводле мясцовага актывіста грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Алега Мяцеліцы, больш за 200 жыхароў раёну ўжо падтрымалі ініцыятыву. Цяжкасцяў са зборам подпісаў у бялынінцаў няма. Ну, амаль што няма людзей, якія прынцыпова не хацелі падпісвацца. Былі нават людзі, которые пропоновали, и у нас была улица, тем больше, которые не указывали, чтобы тут и Бородулин, и Быков. Збирают подписи за улицу Быкова так само у Кировску, Дыгорках. Берастейшина. Старшиня Берастейской городской организации Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ганна Канюс каже, что яна и сябры по партии так само долучились до сбору подписов за ушанование памяти Василя Быкова. Собрано каля 100 подписов уже, и кожная актывіст, кожны грамадзянін, які паважае беларускую гісторыю, беларускае мастацтва, мастацтва Васіля Быкава, ён можа паставіць гэты подпіс. Тым больш, што падпісны ліст знаходзіцца на сайце і адаслаць яго па той адрэсе, якая там ёсць. Гаварыла старшыня Берасцейскай гарадской арганізацыі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ганна Канюс. Вы на хвалях Радыё Свабода. У червні 2002 року Василь Быков у Празі на просьбу нашого радіо начитав книгу «Спомінав довгая дорогу додому». Эта книга неодноразово гучала на наших хвалях, а сёлета мы подрыхтавали подарунок слухачам. Выдали диск з аудіозапісами авторского читання. На ім змешчаны поўныя тексты мемуарнай прозы Быкова, а таксама все книги, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе, у тым ліку книга «Быков на свабодзе». Калі вы хочаце атрымаць гэты диск, пішыце на адрас свабоды Менск 220-005, паштовая скрынка 111. А весь месяц червень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды гучыць цытата Васіля Быкова. «Дзень з Васілём Быковым». Цытата для роздуму і для памяці. Оказывается, духовность может служить не только добру, а и злу. И в этом смысле то, что мы бачим, это духовность и религийная, и духовность, так сказать, фанатиков, которые переконаны, что их вот такая самоотверженность потребна Аллаху чи Богу. И они, так сказать, не признают все-таки наших сучасних цивилизованных моральных каштовностей. В этом великая хиба сучасної цивілізації, яка не переодолила ще, видать, наступствів, тяжких наступств зла. А як ми відаємо, добро обмежувано в своїх якостях і своїх можливостях, а зло, як і дурнота чоловіча, вона безмежна. «Дінь з Василем Быковим». Цитата для роздуму і для пам'яті. Увесь червень на свободі. Дадам, што цытаты Васіля Быкова, у тым ліку і аўдыёзапісы, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Тэмы наступнага дому літаратара. Абвешчаныя вынікі конкурсу маладых пісьменнікаў, які штогод ладзіць беларускі пэн-цэнтр. Сёлета ён быў прысвечаны стагоддзю Ларысы Геніюш. У пятикнижи «Свободы» Оксана Спринчан про наилепшие именные книги, а гостем рубрики «Авторитвор» будет поэт Геннадь Буравкин, у якого днями у выдавецтве «Белорусский книгосбор» вышла новая книга «Листы до запотребования». Передачу «Дом литератора» слухайте на наших хвалях поздней. 6 червня пасля працяглай хваробы памёр былы старшыня менскага гарвыканкаму Міхаіл Паўлаў. Сталічным гарадачальнікам ён быў ад 2000 да 2009 году. Як палітык, Паўлаў заўсёды ішоў у прэзідэнцкім фарватары. Зрэшты, многія перакананы, што на такую кар'ерную вяршыню былы электразваршык патрапіў дзякуючы падтрымцы менавіта ўплывовага земляка, як і Аляксандр Лукашэнка, Паўлаў паходзіў са Шклоўшчыны. Расказвае Ігар Карній. Михаилу Павлову было 57 годов, 9 яких он отбыл на посаде керовника Менгарвыканкаму. Год тому был вызволен от працы указом Александра Лукашенки. Причиной – диагностованная пухлина мозгу. Еще летась у красовику Павлову зробили операцию. Реабилитационный курс он прошел у Нямеччине. Однако в осень здарился рецидив, после чего была призначена повторная операция. Колишній керівник жильово-комунальної господарки Менгарвыканкаму Іван Анташкевич називає Михайла Павлова фігурою досить суперечливою. У Менск, нечакано для многих, ён був перекинутий з Барановичів, де спочатку узначальвав завод гандльового машинобудування, а після тягом трьох років був старшиньою Барановицького гарвыканкаму. Все-таки масштаби не ті, опыт, і він не інженер-строїтель, не комунальник, а руководитель такого мелкого підприємства в прошлом. Унікальне рішення, але на удивлення, мені кажеться, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясно дело, что в других координатах другие требования. Хотя там разные характеристики, я слышал. Павлов, как и другие чиновники, не мог быть самостоятельным политиком. Тому отзначился найперше дотычностью до масштабных будовлев. Сёлета у красавіку был узнагороджены орденом Айчыны третьей ступени, как раз за будовництво Менск-арены. От Павлова походила ініціатива переобуть Менск у тротуарную плітку і подсвятляць дамы на центральных проспектах. Адмысловцы адзначаюць, што ў будаўнічым імпэце Паўлаў гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не мелі. гаворыць старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Все гэтыя праблемы тотального руйнавання былі закладзены пры яго папярэдніку, пры Ярмошыне. Ён просто ні халеры не зрабіў для таго, каб гэтую сітуацыю нармалізаваць. Зараз яго наступнік Ладуцька, нічым сітуацыя не памянялася. Але ж хочацца цёплае слова сказаць пра Павлова. Ратуша, помнік прыжыццёвы быў гэтаму градоначальніку. Ён знайшоў фінансавыя сродкі на аднаўленне ратушы. Пад што ратуша прыстасавана? Гэта асобная гаворка. Але ж менавіта тое, што ратуша ў Мінску ёсць, вялікія плюсы Павлову. Вось ужо год, як абавязкі старшыні Менгарвыканкаму выконвае Мікалай Ладуцька, колішні першы намеснік Павлова. Падчас аператыўнай нарады пасля смерці былога шэфа Ладуцька заявіў, што Міхаіл Павлаў праводзіў палітыку прэзідэнта Беларусі мудра, рашуча і вынікова. Ці будзе ўрэшце менавіта Ладуцька зацверджаны на вакантнай пасадзе, альбо Лукашэнка зробіць нейкае іншае кадравае прызначэнне, пытанне шэрагу адкрытых. Развітанне з Міхаілам Павлавым адбудзецца 8 чэрвеня ў Менскім доме афіцэраў. Пахаваюць яго на ўсходніх могілках сталіцы. За 10 гадоў, як сказаў Ладуцька, Міхаіл Павлаў стаў сапраўдным менчуком. І сапраўды, экс-старшыня Менгарвыканкаму скарыстаў свой статус і разам з іншымі высокапастаўленымі кіраўнікамі збудаваў сабе дом у Драздах побач з рэзідэнцыяй Лукашэнкі. Цяпер там жывуць ягоная жонка, замужняя дачка, унук і унучка. Расказаў Ігар Карній. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А я дадам, што на нашым сайце свабода.орг вы можаце выказвацца ў каментарах наконт падзеі ў Беларусі і свеце, а таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52. Еўра працягвае зніжацца і ў панядзелак дасягнуў мінімуму ад красавіка 2006 году. У беларускім кошыку валют еўра працягвае падаць адносна беларускага рубля, а даляр даражэць. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоля Драздова, падзенне еўра па вялікім рахунку не пагражае банкаўскай сістэме Беларусі. Ад 21 жніўня пачнуць дзейнічаць змяненні і дапаўненні ў кодэкс аб зямлі, якія ў прыватнасці дазволяць перадачу зямлі пад выплату рэнты. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У беларускіх рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя народнага пісьменніка Васіля Быкава. Ініцыятары акцыі абвяргаюць чуткі, што рэпрэсіі супраць кампаніі «Гавары праўду» спыняць іх барацьбу за ўшанаванне памяці пісьменніка.